wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy jutro o 7.15 i 17.05. Autopromocja. Minęła północ, tu Polskie Radio, program trzeci. Jest wtorek, 18 czerwca. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Przedłużają się rozmowy o obsadzie unijnych stanowisk. Szybciej się nie da, mówi wiceminister sprawiedliwości o zmianach w sądach. Mniej internetu receptą na zaburzenia psychiczne nieletnich. Na początek Bruksela, gdzie trwa nieformalny szczyt dotyczący obsady stanowisk po eurowyborach. Część liderów Unii nie chce się zgodzić na oddanie w ręce Portugalczyka Antonio Costy stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej na całe 5 lat, podają unijne źródła. Socjaldemokraci chcą, by mandat został podzielony. Pozostałe kandydatury nie budziły do tej pory zastrzeżeń. Ursula von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej, a Roberta Metsola na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Estońska premierka z liberalnej Odnowić Europę Kaja Kallas miałaby zostać szefową unijnej dyplomacji. Wcześniej premier Donald Tusk, który wraz z szefem greckiego rządu reprezentuje EPL w negocjacjach z liderami innych grup politycznych, poparł zarówno kandydaturę von der Leyen i Metsoli, jak i Kallas. Nie chciał jednak przesądzać o swoim poparciu dla nominacji Costy na przewodniczącego Rady Europejskiej. Dodał, że wymaga to wyjaśnienia prawnej sytuacji w Portugalii. Debata będzie kontynuowana na szczycie pod koniec miesiąca. 81 wszczętych procedur odwoławczych, z czego 53 już zostały zakończone. To efekt prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości weryfikacji prezesów i wiceprezesów sądów powołanych przez poprzednie władze resortu. Wiceminister Dariusz Mazur ocenił w rozmowie z Polskim Radiem, że działania są skuteczne i będą konsekwentnie kontynuowane. Zaznaczył, że krytykowane przez część środowisk sędziowskich tempo zmian szybsze nie będzie, bo nie pozwalają na to obowiązujące przepisy, a nowe może zawetować prezydent. Pierwszym etapem procedury jest opinia kolegium danego sądu. Drugim etapem procedury jest opinia Krajowej Rady Sądownictwa, która, no jak wiemy, jest ukształtowana nieprawidłowo, w związku z czym ministerstwo kończy te procedury na etapie kolegium sądu. Nie ma zamiaru zwracać się opinii do Krajowej Rady Sądownictwa, w związku z faktem, że nie jest to organ prawidłowo ukształtowany. Najmniej zmian kadrowych było w sądach rejonowych, najwięcej w apelacyjnych, gdzie na 11 sądów 6 ma nowe władze. Co siódme dziecko i nastolatek mierzy się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. W Warszawie zaprezentowano raport Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce. Jak poprawić sytuację najmłodszych i polepszać ich komfort oraz samopoczucie. Raport obejmuje 3 obszary: ochronę zdrowia, oświatę i nowe technologie. Jednym z postulatów podnoszonych w raporcie jest rozszerzenie uprawnień szkół do ograniczenia korzystania przez uczniów z telefonów, które obejmowałoby nie tylko lekcje, ale i przerwy, mówi współtwórca raportu Jan Bednarski z kancelarii Rymasz z Dort Maruta. Są dosyć szerokie badania, które wskazują, że na przykład uczniowie ponad 6 godzin dziennie spędzają w internecie, co też ogranicza na przykład ich możliwości poznawcze i tak dalej. I tak jak na przykład my nie możemy ograniczać sposobów, w jaki rodzice pozwalają korzystać uczniom z telefonów w trakcie ich czasu wolnego, to możemy to robić to, jak to się dzieje w szkole. Badania norweskie z tego roku tak naprawdę wskazują, że ma to duży wpływ na poprawę ocen uczniów w szkole, ale też wskazują, że prawie o 45% zmniejszyły się przypadki cyberprzemocy w szkole. UNICEF szacuje, że na świecie blisko 13% nastolatków żyje ze zdiagnozowanymi zaburzeniami i zdrowia psychicznego. Pogłębiająca się współpraca militarna Korei Północnej i Rosji budzi coraz większy niepokój w Seulu, Tokio i Waszyngtonie. Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowa wizyta Władimira Putina w Pjongjangu. Szef południowo-koreańskiego MONU uważa, że rosyjski przywódca będzie zabiegać u Kim Jong-una m.in. o pociski balistyczne. Minister Obrony Narodowej Korei Południowej Shin Won-sik w wywiadzie dla agencji Bloomberg stwierdził, że Putin będzie starał się pozyskać w Korei Północnej broń, która zostanie użyta na wojnie z Ukrainą. W tym kontekście ujawnił informację o dostarczeniu przez komunistyczny reżim do Rosji, jak dotąd, około 10 tysięcy kontenerów. W jego opinii Moskwa nie zdecyduje się na przekazanie Korei Północnej swoich zaawansowanych technologii wojskowych, gdyż oznaczałoby to utratę przewagi w negocjacjach z Pjongjangiem. Szef południowo-koreańskiego resortu obrony stwierdził, że w świetle zacieśniania się współpracy militarnej Rosji i Korei Północnej w najbliższym czasie spotka się ze swoimi odpowiednikami w Japonii i USA. Południowo-koreański wywiad uważa, że Rosja pomaga Korei Północnej m.in. rozwijać program satelitów szpiegowskich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, nadchodzą upały. Temperatura maksymalna od 23 stopni, miejscami na północy około 28, w centrum do 30 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bees and Honeycomb. To nagranie słuchacze Trójki znają już dość dobrze. Pojawiło się w naszym spotkaniu o tej porze dokładnie 2 tygodnie temu. To właśnie mam nadzieję, podkreślam, bo nie mam potwierdzenia, zapowiedź nowej płyty Marty Wajdzik i jej nowego zespołu. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na wspólnie spędzone 2 godziny w Trójce, jak zwykle z poniedziałku na wtorek o tej porze. Jak się Państwo domyślają i spodziewają, to będzie czas z muzyką, która się nigdzie nie spieszy. Mamy taki moment wytchnienia między poniedziałkiem a wtorkiem i liczę na to, że zechcą Państwo ten czas spędzić właśnie z programem Trzecim Polskiego Radia. Bees and Honeycomb już za nami, ale przed nami siła centryfugi. Tak, Centrifugal Force. To jest kolejne nagranie zespołu Marta Wajdzik Experiment i to dziś premiera na antenie Trójki. Nowa płyta. Mam nadzieję już wkrótce. Teraz cieszymy się kolejnym nowym utworem. Kompozycja Marty Wajdzik, no i obok niej znakomity zespół, o którym kilka słów za moment, a dokładnie za 8 minut i 15 sekund. Centrifugal Force, Marta Wajdzik Experiment. To jest nowy zespół, a może nie taki nowy już, to o tym trzeba byłoby porozmawiać już z samą Martą Wajdzik. Mam nadzieję, że taka okazja nam się kiedyś przydarzy w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Na razie cieszę się drugim utworem, który prawdopodobnie zapowiada album. To jest kolejne nagranie z sesji w Katowicach. 31 sierpnia 2023 roku odbyła się owa sesja. Po Bees and Honeycomb teraz mamy Centrifugal Force. Marta Wajdzik, saksofon altowy i także oczywiście to jest jej kompozycja, ta fuga, centryfuga. Szymon Mika, gitara, Michał Jakubczak, fortepian, Michał Awtyka, kontrabas i Dawid Fortuna na perkusji. Taka muzyka, dziś ten utwór premierowo w Trójce. Marta Wajdzik, Experiment. Czekam na kolejne zapowiedzi tej nowej płyty. A teraz to już taka również nasza świecka tradycja o tej porze. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Zaczynamy od daty jutrzejszej, 19 dnia czerwca. Między pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogusławi głowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogusławi głowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim drżącym serca zabiciem trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. We'll be right back. Płyta, która ma już, niech policzę, lat 17. Tischner, Trybunie Tutki i WW Nutki. Dziś znalazłem sobie pretekst, choć właściwie czy trzeba go szukać, ale jednak go znalazłem, aby przypomnieć te mądre piosenki z okazji urodzin Krzysztofa Trybuni Tutki, które przepadają właśnie 19 czerwca. Filozofia dramatu to za nami. Przypomnę Państwu, że to właśnie było takie spotkanie wielu przyjaciół, także w hołdzie, choć nie wiem, czy ksiądz Tischner lubiłby takie określenie w hołdzie, bo to był bardzo skromny człowiek przy swej ogromnej mądrości i spojrzeniu na życie z bardzo szerokiej perspektywy. W każdym razie, filozofia dramatu, słowa Roman Kołakowski, muzyka Wojciech Waglewski. A teraz wybieramy się na Orlą Perć. Słowa również Romana Kołakowskiego, muzyka Karim Martusewicz. By ci sprostało życie, gdyby nie śmierć. Powtarzam w duszy zachwycie wierszyka ćwierć, zawar w tym epigramacie antyczny głos. Prawdę o wielkim dramacie, jakim jest los. Orla, Perć, płyta Tischner, Trybunie Tutki i WW Nutki. Czasami właśnie tak to jest. Zagląda się do archiwum płytowego i trafia się na muzykę, której się dawno nie słuchało. Tym bardziej, kiedy zdarza nam się to w czasie spotkania na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Krzysztof Trybunia Tutka. To jego urodziny sprawiły, że wróciłem do tej muzyki dziś i to jest taki przypadek, że kiedy się już wróci do płyt dawno niesłuchanych, to z reguły ja ich nie odkładam zbyt daleko, być może spotkamy się z tą muzyką nie w tak odległej przyszłości na antenie Trójki. Zostajemy w kalendarzu muzycznym, ale zmieniamy diametralnie nastrój, bo tak to się zdarza w czasie tych naszych trójkowych spotkań z poniedziałku na wtorek. Takie wizyty w archiwum płytowym, jakie odbywamy co tydzień o tej porze w Trójce, z poniedziałku na wtorek, sprawiają, że ciągle dziwię się, jak szybko płynie czas. Zastanawiałem się, kiedy to trio Marcina Patera brało udział i zwyciężyło w konkursie festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. Okazało się, że to już prawie 6 lat temu, 2018 rok, a przecież tak niedawno się spotkaliśmy w studiu Radia Kraków, jakże gościnnym zawsze dla Trójki, kiedy nadawaliśmy audycję mało obiektywnie podsumowującą wydarzenia Jazz Juniors 2018. Tak to jest wymyślone, że gdy się wygrywa konkurs Jazz Juniors, to potem można, a nawet po prostu wydaje się płytę debiutancką. I w 2019 roku Nothing But Trouble to właśnie płyta tria Marcina Patera, kompozytora, wibrafonisty, lidera zespołu, którego skład uzupełniają Mateusz Szewczyk na kontrabasie i gitarze basowej oraz Adam Wajdzik na perkusji. Jednak na tej płycie w kilku utworach pojawia się także gitarzysta Jakub Mizeracki. I teraz właśnie posłuchamy kolejnych dwóch kompozycji z tej płyty, tria Marcina Patera, zatytułowanych The Ocean i Rush. Marcin Pater Trio i Kuba Mizeracki. Nothing But Trouble. To jest debiutancki album tria Marcina Patera. Te dwa utwory z gościnnym udziałem gitarzysty Kuby Mizerackiego, The Ocean i Rush. Tytułowy utwór również zabrzmiał dziś na antenie trójki. Nothing But Trouble właśnie. Jazz Juniors co roku w Krakowie. Proszę śledzić media społecznościowe, stronę internetową. Na pewno dzieje się już na tych stronach dużo i będzie się działo pewnie jeszcze więcej, im bliżej do kolejnej edycji jakże zasłużonego dla polskiej kultury festiwalu w Krakowie. Zostajemy w muzycznym kalendarzu i ta płyta to jest zresztą potwierdzenie tezy, którą wygłosiłem jakiś czas temu, kilka minut temu na antenie trójki. Kiedy się wróci do albumu, którego się długo nie słuchało, to potem zostaje się z tą płytą na dłużej. There's a little black spot on a song today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. There's a flagpole rag in a wind-worn stub. I have stood here before inside the pouring rain, with a word turning circles round and round my brain. I guess I'm always hoping that you end this rain, but it's my destiny to be the king of pain. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black cat caught in a high treetop. There's a flagpole rag in a wind monster. With the world turning circles running round my brain, I guess I'm always hoping that you end this rain, but it's my destiny to be the king of pain. There's a fossil that's wrapped in a high cleft wall. There's a dead summer frozen in a waterfall. There's a blue wave by a springtime's ebb. There's a butterfly trapped in a spider's web. I've stood here before inside the pouring rain, with the world turning circles round and round my brain. I guess I'm always hoping that you end this rain, but it's my destiny to be the king on a throne with his eyes turned out. There's a blind man looking looking for a shatter of doubt. There's a reachman sleeping on a golden bed. There's a skeleton choking on a crust of bread. King of Pain. Jedna z 12 piosenek na płycie poświęconej Stingowi, zespołowi The Police. Płycie, której wspólnie słuchaliśmy nie tak dawno, ale to było przy okazji urodzin Pawła Tomaszewskiego, a tu okazuje się w kalendarzu te daty tak blisko. Urodziny Marty Król również. I z radością wracam do płyty nagranej wspólnie przez Martę Król i znakomity zespół Pawła Tomaszewskiego. Pozwolą Państwo, że przypomnę skład, bo zacny jest ów. Marta Król przy mikrofonie, Paweł Tomaszewski, Przemysław Florczak, Ewelina Sandecka, Andrzej Święs, Paweł Dobrowolski, Sławomir Berny. To są prawie wszystko aranżacje Pawła Tomaszewskiego. Paweł Tomaszewski tylko nie zaaranżował, a nie, właściwie też zaaranżował, tylko wstępne aranżacje przy utworze Message in the Battle, które za chwilę także, mam nadzieję, pojawi się na tanie trójki. To jest dzieło Łukasza Flakusa. A zatem dziś jeszcze raz muzyka, która brzmi doskonale, bo ta płyta to jedna z tych udanych prób podejścia do, wydawałoby się, rzeczy, których nie powinno się dotykać. A jednak, jak się okazuje, kiedy się potrafi dotknąć